Thank you. You know, it takes a man to figure out what my heart is all about. Don't leave me hanging, baby. 'Cause we've been trying for much too long to get it on, to get it on. But it's never easy, baby. It takes a real man to figure out what my heart is really all about. Don't leave me hanging. Yeah. You seemed not to care what was asked to share. And you were never there to keep me warm. Thank you so much. Thank you so much. Come on, clap your hands. close together, deeper, wider, we can take it. Makes no difference if we make it. Long as you are you and I am me, we can be true. We will be free. Have me, hold me, sacred. Just be here and take it. Forget about the rules and let it be. Only teacher, reaching out to one another. There's no need to keep on running. Long as I am you and you are me, we can be one, we will be free. Forget about the rules and let it be. Yeah. naked like a dynamite. Beat good, I thought to be all night. Hobba hobba cherry popping like a dynamite. Pinky, take another bite. Shake it, shake it, shake it, shake it like a dynamite. Baby, pop, get up and do me all night. Hubba, hubba, cherry pumping like a dynamite. Tricky finger, lick it, shake it, take another bite. Shake it, shake it, shake it, shake it like a dynamite. Baby, pop, get up and do me all night. Hubba, hubba, cherry pumping like a dynamite. Do it one more time. Tricky finger licking, cheeky, take another bite. Shake it, shake it, shake it, shake it like a dynamite. Baby, pop it up and do me all night. Hubba, hubba, cherry popping like a dynamite. O, proszę Państwa, to szczerze muszę to przyznać. Co prawda po każdym koncercie człowiek czuje, że to był właśnie ten najlepszy koncert, ale naprawdę po koncercie Kraken Smak mam wrażenie, że to był najbardziej energetyczny koncert tego festiwalu, Carbon Festiwalu, Carbon Silesia Festiwalu, pierwszej edycji tego festiwalu. Coś czuję, że mogę nawet podejrzeć, coś czuję, że próbują ich jeszcze raz wywołać na scenę, chociaż i tak grani dłużej niż zapowiedzieni, bo zapowiedzieni tylko godzinę, a zagrani dla nas dłużej. Mam nadzieję, że tutaj do nas dojdą w sześcioosobowym składzie. Zobaczymy, zaraz spróbuję ich namierzyć, ale zanim Kraken Smak u nas się pojawi na chwilę, chociaż rozmowy, możliwe, że również pojawi się Buka Shade. Przypominam, że Buka Shade na naszej trójkowej antenie Skarbon Festiwalu tuż po serwisie po północy będziemy dla Państwa transmitować ten koncert. To jest Muzyczny Weekend w Trójce i Trójka razem z programem czwartym, program trzeci, program czwarty są na Carbon Silesia Festiwalu w Zabrzu w sztolni Królowa Luiza. Jest tu rewelacyjnie. Ci z Państwa, którzy znają muzykę Kraken Smak, na pewno to Państwa nie zdziwi. Oni bardzo lubią poza swoimi oczywiście kompozycjami grać również covery tych utworów, które my lubimy najbardziej. Tu Państwa zupełnie nie zdziwi, w związku z tym utwór, który za moment na trójkowej antenie to będzie Donna Summer, I Feel Love. Pierwszy Carbon Silesia Festival w Zabrzu. Polskie Radio. Nie wiem, czy Państwo to właśnie przed momentem słyszeli, ale Bukasz Hejt jest ze mną. Hi. Hello, guys. Yeah. Are we on? Yes, we on. Ah, so this is Bukasz Hejt on Polskie Radio. Yeah, it is. Ah, good. We're here. Hi, everybody. Polish Radio 3. Polish Radio 3, Walter. Don't forget. This is Radio 3? Yes. Yes. Polski. Okay, very good. Polski. Trójka. Trójka? Trójka, yes. Trójka, yes. We're so excited, so we can't, you know, we can't concentrate. We're too excited because it's our first show after the long break. Yeah, I know that. Ah, yeah. Everybody should know. Everybody should know that. That's why we're on air right yes, now. Yes, to tell the whole of Poland. Exactly, because this is national radio. So you're starting at midnight, after midnight? Yeah, yes. I think midnight sharp, I hope. I hope that the guys on stage have not a huge problem with the technical stuff, but it should work, and then we start. Do you have some special something for us? Of course, because we had a long break, so the whole set is more or less new, so we reworked everything in the last 18 months, and we have new stuff in the set, new songs that are unreleased, so that we check out tonight for the first time, so it will be exciting. Od 18 miesięcy nic nie robili i właśnie nam zapowiedzieli, że będą dla nas grać nowe rzeczy, których jeszcze wcześniej nigdzie nie grali. Także mam nadzieję, że Państwo będą z nami tuż po północy. Okay, guys, it will be like really short conversation, I know it's loud here. Muszę też powiedzieć, że ja mam słuchawki, chłopaki nie mają słuchawek, więc nadstawiają do mnie uszy. We can talk for hours, I don't mind. Really? Yeah. Because it's like, wait, you have a show in like 30 yes, minutes, you know? It's all right, okay, good. But if you will have time after the show, I will be here. Okay, good, good, good. You need somebody to talk to. Of you need course. Some advice. Like, some advice. Yes, yeah. Yes, thank you. But I'm all alone yeah. here. Like you can see, some I'm all alone. Some Bukasz Hejt therapy. Oh, I love that one. So yeah, let's see how it goes, because we had many good shows in Poland. So let's see how tonight is working out. Let's see. Yeah, that's actually I wanted to talk with you after the show to ask you that question, how was it? Yeah. But now I can't. So I wish you a good show. Yes. Thank you very much. And hopefully to see you after the show. Thank you, yeah. Keeping my finger crossed. And talk soon. Thank you very much, guys. Get ready for techno. Yeah. Thank you. Oh, yeah. To był Bukasz Hejt na antenie programu trzeciego. Jesteśmy prosto z Karbonu. Myślę, że zostaniemy jeszcze na momencik, na chwileczkę w klimacie funkowym i Bobby Womack powinien nam teraz pięknie zaśpiewać. Come on. Bobby Womack, pozostając jeszcze w bardzo funkowym klimacie. Niedługo troszeczkę zmienimy klimat muzyczny, no bo będziemy się szykować na Bukaszaj, którzy przed momentem udało mi się ich tutaj złapać na festiwalu Carbon. Kilka słów Państwu opowiedzieli. Na pewno będziemy robić podsumowanie tego dwudniowego festiwalu, pierwszej edycji Carbon Silesia Festival. To wtedy, no podejrzewam, że może uda nam się jeszcze z nimi porozmawiać po ich występie. O północy przypominam Bukaszajt na trójkowej antenie, tuż, tuż po serwisie na żywo transmisja z Carbon Festiwalu. To jeszcze pozostając przez chwileczkę, momencik, bo zostało nam mało czasu do północy w funkowym klimacie. Brothers Johnsons. Keep it to the top, stop. Step down in it, put your foot where you feel it. Take it to the top, stop. You don't wanna quit, put your heel where you're feeling it. Take it to the top, stop. Step down in it, put your foot where you feel it. Take it to the top, stop. You don't wanna quit, put your heel where you're feeling it. Wielki przebój lat 80. wydany w lutym 1980 roku przez braci Johnson, wydany na ich czwartym albumie Light Up The Night. A my jesteśmy cały czas na Carbonie Silesia Festiwalu. Stomp pojawił się tylko i wyłącznie z tego powodu, że Smack & Crack tak naprawdę to była jedyna grupa na tej edycji, pierwszej edycji Carbon Festiwalu, która dała rewelacyjny funkowy koncert. Zresztą Walter z Bukaszajt to poza mikrofonem, poza anteną nam mówił, czy idzie do nas Crack & Smack? Czy idzie do nas Crack & Smack? Niemożliwe. Dobrze, idą, nadchodzą. Walter przed momentem mi powiedział poza anteną, że to niesamowite, bo cały czas mu się wyobrażało i wydawało, że Crack & Smack gra techno. Hi! Hi! Hi! This is your microphone. Hello! Hello! This is Sigurd. Hi! Hello! You made it! I'm so amazed you made it! Well, yeah, we made How it! How was it? Really nice! It was a really nice show. Really nice show. It was actually, from my point of view, it was the best show here. Oh, that's so good to hear. It's like, we are amazed. Oh, and I was speaking with Bukaszajt like minutes ago, and they said, this was amazing. This was energetic. Oh, that's good. Yeah. Cool. Good from there. We were a bit worried because this festival is like electronic and it's all DJs and everything. Exactly. So we were like, half of our show is like funk and disco, and we build it up, you know. We build it up towards like a house set, but we were a bit anxious, like, okay, like, what's going to happen? But people digged everything, so people loved it. They really jumped. But it's so good to be back in Poland, and it's really good to have live audience, you know. Weird year. We cannot play in Holland. In Holland, it's shit. No. Oh, no, there's really? No festivals. No. There is a Grand Prix going on. Yeah. There you can go. Really weird. But you cannot go to a festival. There's no. It's really our government awful. Our government is. Can I say? Yeah, maybe. They suck. It's a public radio station. Oh yeah, sorry. Yeah, but okay. Yeah. No, it's they okay. Suck. Sorry, it's, guys. So we can play everywhere in Belgium. Yeah, we can go, play Hungary. We can play Poland. But we play home. In UK in a couple of weeks. Are we going on tour in America? Yeah. Oh, you're going to America? Like pretty soon. Hopefully. Fingers crossed. But Holland is a pain. Yeah. So we are very happy and very blessed. Grateful and that we can play here. Thank you so much. What will you do now? After the show? Are you staying with us? Yeah, we stay. Oh, yes. Yeah, party. I have actually a little red wine here. Perfect. Are we going to discuss the show, maybe? No, I don't think so. He was amazing, and you know that. We are really happy, and also, it's for me, also with all the guys, you know, it's so such a nice vibe to be on tour. We don't see each other that often, no, because we don't play that often, so we haven't seen each other like in 6 weeks, so we have to, you know, catch up, you know. Yeah, exactly. Actually, Walter said to me. Mom. Walter said to me. Oh, come on! Właśnie bijemy się mikrofonami. Muszę trochę przetłumaczyć. Bardzo się dziwnie na mnie spojrzeli w tej chwili, muszę trochę przetłumaczyć, ale chyba przetłumaczę Państwu później całą tę rozmowę. W każdym razie są absolutnie podekscytowani, że mogą grać. W Holandii się okazało, że nie mogą grać, nie ma żadnych festiwali, możliwe, że niedługo wyjadą do Stanów. No, wszystko zobaczymy. Kraken Smak, bardzo się cieszę, że mogli do nas przyjść. Actually, Walter said, from Boca Shape, Walter said, like minutes ago, that he was amazed because he thought that you were playing techno, and he was like, oh, this is pure funk. They thought we're playing techno. Okay, yeah, well, I don't know why. Maybe he was like, we're gonna ask him later. Yeah? Actually, you should. We play everything, I don't care. You know. Yeah. So. Guys, thank you very much for coming here. Okay. Yeah, I know you're so freezing. Much. I'm going inside. Yeah, we have to go. I know that. Thank you. Can you say, this is Kraken Smak and you are listening to Polish Radio 3? This is Kraken Smak, you're listening to? Polski Radio. Polski Radio, yeah. 3. Yes. Radio 3. Polski Thank Radio you. 3, yeah. Yeah, Polish Radio 3. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Bye. Kraken Smak, proszę Państwa, takie rzeczy dzieją się w Trójce, na żywo, w Zabrzu, z Carbon Silesia Festival w Sztolni Królowa Luiza. Za moment wrócimy do Państwa po serwisie. Muszę podejść do wozu i sprawdzić. Mamy 7 minut do północy. No to może Kraken Smak zagramy w tej chwili dla Państwa, dla tych z Państwa przede wszystkim, którzy spóźnili się na naszą transmisję koncertu Kraken Smak. Kraken Smak na trójkowej antenie. I got front seat tickets, get your coach go. I make my own decisions. Guarantee we fight it over. Roll up just in time for intermission. And that's just fucking great. I'm feeling shivers running up and down my spine. My heart is racing, facing thoughts I can't deny. I keep on switching, first my head up in the clouds. I make you cry. I hang my head in shame for feeling guilty. Guilty till I walk the line. Guilty by design. It slowly kills me. Damn this fucking pride. My hands are shaking. Her emotions running wild. I'm creeping further down the shadows of my mind. She's begging, boy, you used to be a better man. I know the truth, but I'm too thick to understand. Freedom is a song that the birds may sing. Sing it loud. Freedom is a garden when you put it away. Sing it loud. Freedom is a song that the birds may sing. Sing it loud. Za konsolety w Warszawie Państwa powoli żegnam Michał Jakubik. Za konsolety w Zabrzu również, bo będziemy tu mieć za moment zmianę. Romuald Wrzodak, dziękujemy pięknie obu panom naprawdę za rewelacyjną pracę. Aleksandra Kaczkowska, ja z Państwem jeszcze zostanę. Kraken Smak nam pięknie gra już w podkładzie, a my słyszymy się z Carbon Festiwalu tuż, tuż, chwileczkę po północy z transmisją Bukaszajt. Dziękuję. Autopromocja. Wspaniale śpiewa i gra na skrzypcach, a jej płyty ukazują się na całym świecie. Przed Państwem Chagrin. Chagrin wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę. Początek transmisji na naszej antenie tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Do usłyszenia. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład ekspres DeLonghi Primadonna. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Teraz taniej aż o 600 zł. Laptop gamingowy Lenovo Legion. Grafika GTX 1650 Ti. Teraz za jedne 3499. Taniej aż o 800 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy.